कुछ हिजर किया नहीं ये दर्द मेरा या जान के भी अनजाने हो तुम जाने नहीं ये दर्द मेरा या जान के भी अनजाने हो एक पल ये लगे अपने हो तुम एक पल ये लगे बेगाने हो दिल ना ये पहली बूझ सका कौन पिया तुम कौन पिया ये भेद तुम्ही अब खोलो जरा तुम कौन पिया तुम कौन पिया कहते हो बिन बोले ही वो सुनूं मैं भर के तुमको इन आँखों में कुछ ख्वाब नए से हूँ मैं बिन बोले जो तुम कहते हो बिन बोले ही वो सुनूं मैं भर के तुमको इन आँखों में कुछ ख्वाब नए से को दर्पण में ये मैं हूँ या फिर तुम ही हो मन उलझा है इस उलझन में मुझे अपने रंग में रंग लिया तुम कौन पिया तुम कौन पिया ये भेद तुम्ही कहने को कोई रिश्ता ही नहीं इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं दिल से है जुड़े ये दिल अपने कहने को कोई रिश्ता ही नहीं इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं जब घाव लगे कोई तुमको तो दर्द यहाँ भी होता है जब नम हो तुम्हारी ये आंखें तो दिल ये मेरा भी रोता है तुमने भी मगर ये पूछ लिया तुम्ही अब खोलो जरा तुम कौन पिया